والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين محترم المسلمين. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki, öyle bir çağda bulunuyoruz ki, herkesin gördüğü ve hissettiği gibi teknik vasıtaların, medeni imkanların, fenni ve fizik yapısı itibariyle çok geniş, çok hızlı, çok karmaşık bir zaman ve devir içinde olduğumuzu hemen her akıl sahibi görebilmektedir. Eskiden mesela insanlar yaya yürürken veya en fazla hayvanların sırtında yolculuk yaparken, bugün teknik vasıtaların, motorlu vasıtalarla çok hızlı bir şekilde, çok süratli bir şekilde hayat yaşamaktadırlar. Eskiden yemeğini kendisi, kendi imkanlarıyla yaktığı ateşin, odun ateşinin, çalı çırpı ateşinin üzerinde zor zahmet yemeğini pişirdiği halde, bugün çok daha kolay tüplerin içerisine sıkıştırılmış gazların alevleriyle yapmaktadır. Eskiden evlerini bir takım basit ve kirli, zahmetli şeylerle evlerini aydınlatırken, bugün elektrik ışığıyla bir düğmeyi çevirmek suretiyle bütün bir evin tamamını aydınlatma imkanına kavuşmuştur. Ve daha buna benzer saymakla bitiremeyeceğimiz kadar teknik imkanlar ve motorlar, vasıtalarla insanoğlu adeta döşenmiş ve etrafı kuşatılmış bulunmaktadır. Bunların hepsi birer nimet tabii. Birer nimet. Allah'ın yeryüzünde insanlara nasip ettiği, kısmet ettiği nimetler. Fakat hemen kabul edelim ki her nimet bir külfetle beraber gelmektedir. Her bir nimetin peşinde bir külfet takip eder. Allah-u Teala hiçbir nimeti külfetsiz vermemiştir. Hiçbir nimeti külfetsiz vermiş değildir. Külfet, meşakkat olmadan hiçbir nimet mevzu bahis değildir. Mesela şimdi bu kadar teknik vasıtalar, teknolojik imkanlar, bu kadar süratli vasıtalar çoğalmış olmakla beraber İnsanların karşılaştığı tehlikeler de o nispette artmıştır. Tehlikeler, yani tehlikeler, sıkıntılar, meseleler, problemler de o nimetlerin peşini bırakmıyor, takip ediyor. Eskiden yaya giden bir adam yorulduğu zaman bir yerde konaklardı, Bir akşam yatardı orada, konaklardı menzilde, oturur dinlenir, sabahleyin yoluna devam ederdi. Bir atın, katırın, merkebin sırtında gidiyorsa çok çok hayvanın sırtından düşer, ya kolu kırılır ya bacağı kırılır ya yaralanır kalırdı. Bugün 50 kişi bir otobüse biniyor, son derece süratli bir yolculuk imkanına ve nimetine kavuşuyor ama bir demirin arızası, ufak bir teknik arıza veya dikkatsizlik veya bir hadise karşısında meydana gelen kazada 50 kişinin 25'i canından oluyor. Tehlike artmıştır. Nimettir, devlettir, güzeldir ama tehlikeyi görmüyor musun? Bir kaza vukuunda nice insanlar hayatını kaybediyor. Eskiden bu var mıydı? O halde şimdi yaşadığımız devir daha büyük tehlikelere, daha büyük felaketlere, daha büyük ölüm tehlikeleriyle burun buruna, diz dize bulunmaktadır. Biraz daha süratli vasıtaya binerseniz, mesela uçağa, uçak denilen, tayyare denilen vasıtaya binerseniz, bir kaza vukuunda havada parçalandığınız zaman yeryüzünde cesediniz bile bulunmayacak hale geliyor. Uçakta gitmek çok daha hızlı, çok daha büyük nimet, çok daha büyük imkan ama ya onun tehlikesinden ne haber? Ufacık bir hadise, teknik arıza, bir vakıa karşısında o uçakta yolculuk yapan insan paramparça oluyor da cesetleri bile bulunmuyor. Eskiden ateşle, çırpıyla, çalıyla yemeğini pişiren adamın belki başı ağrırdı. Gözleri sulanırdı, dumanı, ateşi filan zahmetliydi, kirli paslıydı ama tehlikesi yoktu. Bugün herkesin evinde o yemeğini pişirdiği tüp gazlar, ufacık bir gafletle, unutmakla, tedbirsizlikle açık kaldı mı, öyle bir patlıyor ki evin tamamını havaya uçuruyor. Tehlikeyi görüyor musun? Eskiden bu yok. Eskiden lambayla evinizi aydınlatırdınız. Lambanın fazla bir tehlikesi yoktu. Tüf verdiniz sönerdi, yakmazdınız yani tehlike. Ama bugün gaflete gelip de elini elektriğin çıplak kablosuna dokundu mu kül gibi yanıyorsun. Bak tehlikeye. Demek ki her bir nimet peşinden bir külfet de geliyor. Bugünkü insan teknolojik imkanlara kavuşmuştur, bu nimetlere ulaşmıştır ama bugünün insanı daha büyük tehlikelere, daha büyük facialara, daha büyük korkunç hallere maruz bulunmaktadır. Bunların bilinmesi lazım. Demek oluyor ki teknik ve medeni imkanlar, vasıtalar arttıkça, hızlandıkça, çoğaldıkça tehlike de o nispette çoğalıyor. Bakın şimdi bir atom bombası mevzubayız. Atom bombası korkunç bir patlayıcı silah. Fakat onun bu bir buluştur, muazzam bir teknik bir buluştur. Atomu icat etmek muazzam bir hadisedir. Belki muazzam bir nimettir. Ama onun patlaması halinde ne korkunç bir felaket meydana geliyor. Amerikalılar Japonya'yı durdurmak için ve İkinci Cihan Savaşı'nı sona erdirmek için Japonya'ya iki tane atom bombası patlattı. Birisi Nagasaki adasına, birisi de Hiroşima namındaki şehire. Tam bir saat zarfında 250 bin insan can verdi. Yandı böyle, kavruldu gitti. Bir teknik bir buluştur, muazzam bir şeydir ama dehşeti peşinden geliyor. Vahşeti peşinden. Şimdi bir nötron bombası mevzu bahis. Atom bombası patladığı zaman evleri, apartmanları, köprüleri, her şey söküp atıyor. Şimdi Amerikalıların yapmaya çalıştığı nötron bombası evleri filan yıkmıyor. Nerede canlı bir mahluk varsa gidip onun ciğerini deliyor. Daha korkunç silahlar. Evleri, köyleri, yolları yıkmıyor da canlıyım haydiyor. Bitkileri, hayvanları, bebekleri, mama çocukları, bütün canlı mahlukat öldürüyor. Buluş muazzam, teknik muazzam ama ya onun peşinde bir dehşet dedi. Şunu anlamak ve anlatmak istiyoruz. Demek ki kimse bu teknik vasıtaların çokluğundan, hızlı oluşundan, muazzam oluşundan gururlanmasın, kibirlenmesin. Teknik vasıtalar çoğaldıkça tehlikeler de o nispette çoğalıyor. Buradan ne çıkar? Demek ki buradan kıyamete doğru bir hareket çizgisi uzanıyor. Daha da hızlandığı zaman, daha da teknolojik imkanlar, buluşlar, fırsatlar, aletler, cihazlar çoğaldıkça bombalar, patlayıcı maddeler, kimyasal gelişmeler, fiziki gelişmeler çoğaldıkça dünyanın sonu kesinlikle gelecek. Kıyamet hazırlanıyor. Her teknik vasıta bir dehşeti, bir felaketi, bir musibeti getiriyor peşinden. Bu böyle devam edecek. Bunu beşeriyet durduramayacaktır. O halde tehlikeler çoğaldıkça, mesela eskiden yaya giden bir adam, bugün otobüsle giden bir adam kadar tehlikeye maruz değildi dedim. Yaya giden bir adam, Allah'a bir derece sığınıyorsa, otobüsle giden bir adam bir derece sığınması lazım. Çünkü çok tehlike var. Ufak bir gaflet, ufak bir hata, ufak bir arıza 50 kişinin hayatına son veriyor. Otobüste, otomobilde, takside, dolmuşta giden adamın hayatı bir demir parçasına bağlı. Ayağı yerde değil. Hiçbir yere tutunamaz. O halde yaya giden adam Allah'a bir derece sığınıyorsa, teknik vasıtayla yoluna devam eden bir Müslüman 100 derece daha fazla Allah'a sığınması lazım. Uçakta giden bir adam, tayyarede giden bir adam, otobüste giden adamdan daha çok tehlikeye maruz. Hiç olmazsa otobüste giden adamın ayakları otobüste yerde, arıza yere dayanıyor. Uçakta yerde yok, havadasın. Bir patlama, bir infilak, bir arızada paramparça olmak tehlikesi var. O halde otobüste bu şekildeki vasıtalarda yolculuk yapan bir Müslüman 100 derece Allah'a sığınmak zorundaysa, uçakta giden 100 bin derece daha çok sığınması lazım. Fakat tam tersidir bugün. Tam tersidir. Bakınız, herkes gaflet içinde, o otobüste, ki zaman zaman Müslüman kardeşlerimiz de görüyorlar, otobüsle yolculuk yapan kişiler, bakıyorsunuz 50 kişi otobüste, sabah namazı geçiyor, öğle namazı geçiyor, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, o 50 kişi yolcunun içinde kimse namaz kılmıyor. Kimse Allah demiyor. Kimse Allah'a sığınmıyor. Ve o otobüsün içi bir gaflet yuvası, bir cehalet ocağı gibi hiç Allah'ı hatırlamayan insanlarla dolu bulunuyor. Uçağa bakınız, birkaç kere nasip oldu, uçakla yolculuk yaptı. Tam uçak kalkıyor, havalanıyor, 10 bin metre yükseğe çıkıyorsunuz. İşte hostes anons ediyor, işte kemerlerinizi takın, kalkıyor. Kalkıyorsunuz havada, hiçbir dayanağınız yok, havadasınız yani. Allah'a kalmış her şey. Ufak bir arızaya bakıyor hayatınız. Hemen arkasından çırılçıplak hostesler içki getiriyor, yemek, içmek, keyif, eğlence, şarkı, musiki, saz, caz. O uçağın içi Allah'a isyan sahası haline geliyor. En çok sığınması lazım gelen yerde. Ramazan'da Atvin'e bizi göndermişlerdi bildiğiniz gibi. Dönüşte Trabzon'dan Müslüman kardeşlerimiz uçakla bizi gönderdiler buraya. Daha Ramazan yani, bayram falan değil, Ramazan. O uçağın içerisinde bir kişi oruç tutmuyor. Hepsi sigara. Hepsi şarkı. Bir batı müziği, çılgın bir şarkıyla dedim ki ya bacım, dedim hostese, şu sesi kesin yani, Ramazan'dır sonra, bak oruçlu olanlar var. Yok kardeşim, oruçlu olan falan yok demesin mi? Hiç ne din, ne iman, ne Allah, ne peygamber. Böyle olmaz. Bu teknik vasıtalar böyle olmaz. En çok tehlikeye maruz olduğumuz yerde Allah'a daha çok bağlanmamız ve sığınmamız lazım gelirken bu ne isyandır? Bunları düşünmek lazım ve her an hazırlıklı olmak. Arabasına ayağını koyup da binen ve marşa basıp da ilerleyen bir Müslümanın tekrar aynı arabayla evine ve çocuklarına, yuvasına dönebileceği hakkında kesin kanaati var mı? Kesin bir senedi ve belgesi var mıdır? O halde ne lazım gelecek? Yola çıkan, yolculuğa çıkan her Müslümanın evinde hanımına veya çok itimat ve itibar ettiği bir insana, bir arkadaşına vasiyetname bırakmadan yola çıkan adam vallahi gafilin ta kendisi. Niye dayanıyorsun kardeşim? Bir liste yapıp da vasiyetname, falana şu kadar borcum var, falandan şu kadar alacağım var, falana şu kadar hakkım geçmiş, falanın şu kadar hakkı bana geçmiş, falana şu sözüm var, falandan şu söz alacağım, şu adama sözüm var, vaat etmişim, sözümü yerine getiremedim, başıma bir iş geldi, söyle yapın, böyle yapın diye. Vasiyetnameniz var mı Allah aşkına? Niye yaşıyorsun? Neye güveniyorsun? Neye güveniyoruz veya? Kimin elinde sabaha çıktıysa akşama çıkacağına senet var? Akşama çıktıysa sabaha çıkacağına kimlerden elinde imkan taşıyor? Efendim yarın yaparız, öbür gün yaparız, işte seneye yaparız, hafta sonu yaparız. İşte yarın, kardeşim ne biliyorsun ki yarın dediğin saat senin son saatin değildir? Gayba hükmediyorsun. Gayba hükmediyorsun. Sabaha çıkıp çıkamayacağın senin için gayıp değil mi? Gayıp, gayıp. Bilmiyorsun. Hiçbir kanıtın yok. O halde sen gayba hükmediyorsun. Senin için malum olan şu dakikalardır. Şu dakikalarda hazır değilsen sabaha. Nereden hazır? Ne biliyorsun sabaha çıkacağını? Akıllı bir iş değil bu iş. İşte aziz müminler. Bu yüzdendir ki bakın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktayı ifade buyurmak için aynen Buhari-i Şerif'te, Buhari biliyorsunuz Hazreti Kur'an'dan sonra İslam'ın en büyük kaynak kitaplarından birisi de Buhari-i Şerif, Buhari namında. Orada geçen bir hadis-i şerif Efendimizin beyanatını arz edeyim. Ma hakkum ri'in muslimin lehu şey'un yusî fîhi beytun yusî fîhi yebîtü leyleteyni illâ ve vassâhu vasiyyetuhu mektûbetun indehu. Vasiyyetuhu mektubetin indehu. Hiçbir Müslüman adama layık değil ki, caiz değildir ki, vasiyetini yazmadan, vasiyetini bir listeye, bir deftere, bir kağıda, bir sayfaya vasiyetini yazmadan iki geceden fazla uyumasın. Buhari hadisi. İki geceden fazla vasiyetsiz yatmayın diyor. Bir Müslüman iki geceden fazla vasiyetini yazmadan ve yapmadan yatarsa Allah'ın azabı içindedir. Tehlikededir. Gaflettedir. Cehalettedir. Sapıklıktadır. Bu yani süratlendirmek için bu işi. Vasiyetinizi yazmadan, yapmadan iki geceden fazla yatmayın. Ne demek? Çabucak yapın demek. Hemen yapın demek. Beklemeyin demek. Hele şu kadar gün, şu kadar sene sonra. Hayır, malumun değil ki. Ne kadar yaşayacağınız malumunuz mu? Ne olacağınız, ne olmayacağınız malumunuz mu? Belki çenenize, dilinize, suratınıza felç geldi, konuşamadınız. Yok mu böyle insanlar? Yüzüne felç geliş geliyor, yavrusunu okşayamayacak kadar kütüt gibi donup kalıyor. Nereden yazacak vasiyeti? Nereden ne söyleyecek? Yahut bir kaza vuku buluyor. Yahut bir hadise patlak veriyor. Tutuklanıyor, gidiyor, hapsoluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Kimin ne garantisi var? Teknik vasıtaların hızlandığı ve çoğaldığı asırda her Müslüman daha büyük tehlikelere maruz oldu. İspat ettim. Niye duracaksın ki? O bakımdan aziz kardeşlerim, çok hesaplı, planlı, ayarlı hareket etmek zorundayız. Mezarında rahat etmek isteyen, kabrinde rahat etmek isteyen Müslüman, hayatında hazırlığını yapmadan gitmesin. Gitmesin mümkün değil. Söyleyeceğimiz budur. Kabrinde, mesela şöyle bir misal olsun diye arz edebilirim. Her Müslüman şurada, hepimiz bir aradayız. Her Müslüman, her biriniz hayatınızda kaç kişiyle münasebetiniz olduğunu bilirsiniz. Hani köyünüzde, kasabanızda, şehrinizde, mahallenizde, muhitinizde, askerlikte, Hicaz yolunda, mektepte, çalıştığınız dairede, ticaret yaptığınız sahada, yerde kaç kişiyle münasebetiniz var? Belli olmaz mı? Bellidir. Diyelim ki 150 kişi çıktı. Yazın 150 kişiyi listeyi. Benim hayatımda büluğa erdikten sonra, yani çocukluk çağından sonra tabii. Sorumluluk biliyorsunuz büluğa erdikten sonra başlıyor. Sorumluluk. Her bir davranışımızdan sorumlu olduğumuzun sınırı büluğa erdikten sonra başlıyor. Hani en son 15 yaş. 15 yaşına girdikten sonra her davranışından sorumlusun. 15 yaşından sonra şu dakikaya kadar kaç kişiyle münasebetin oldu? Oturdun, kalktın, yedin, içtin, aldın, verdin, gezdin, tozdun, hani git görüştün, konuştun. Kaç kişiyle? Yazacaksın. 150 kişi diyelim. Bu 150 kişiyle hesaplaşmadan, helallaşmadan alacağını, vereceğini, hakkını, hukukunu, haklaşmayı, bütün bunların tamamını böyle güzel sıradan teker teker, tane tane ayıklamadan, temizlemeden, helallaşmadan kim bu dünyadan giderse 10 defa Beytullah'ın ziyaretçisi olsa bile kıyamet sabahına kadar kabrinde rahat olamayacak. Kesin söylüyorum. Hani mezarda rahat etmek istiyorsanız diyorum yani. İşin çaresi bu. Hakları, hukukları, alışları, verişleri, yani münasebatı beşeriyeyi ilahi ölçüler içinde cereyan ettirmek zorundayız. Boşuna yaşamayın. Karambola yaşamayın. Boşuna ölmeyin. Yani bilerek ölün. Beyineyle. Yani nasıl ölüyorsun, nasıl gidiyorsun, nereye gidiyorsun, hangi hesap alemine, hangi huzur ilahiye gittiğiniz gibi program yapın. Hani mesela şimdi siz kalkıp da İzmir'e gitmek istediğiniz zaman programınız oluyor. Ya yazılı ya kafanızda bir programınız var. Gideceğim şununla görüşeceğim, şundan şunu alacağım, şuna şunu vereceğim. Bir programlı gidiyorsunuz. Dünyada bir şehirden bir şehre programlı, planlı gidiyorsunuz da ahirete giderken planınız nerede? Neyle gidiyorsunuz? Programınız nerede? Mesele budur. Bugünkü Müslümanların büyük çoğunluğu felaket içindedir bu açıdan. Ansızın trafik kazasında yahut bir marazda yahut bir hadise içinde ölüyor, parçalanıyor, bir şey oluyor. Geride bir sürü insan ahı ve günahı kalıyor. Yazık değil mi böyle gitmeye ahirete? Ne kadar sevabı, ne kadar hasenatı, ne kadar şeyi çok olursa olsun geride haksızlık ettiği bir adam kaldığı müddetçe o adam da hatırladıkça Allah kahretsin benim hakkımı yedi bu adam diye konuştuğu müddetçe o konu hakkında konuşulan Müslüman mezarında Allah'ın azabı altında kalacaktır. İşte hadis-i şerif öyle söylemiyor. Sahibu deyni me'surun bi deynihi fi kabrihi yeşku ilallahil vahde. Haksızlık ettiği bir adamı geride bırakıp borçlu olduğu adama borcunu ödemeden onu geride bırakıp ölen Müslüman kabrinde o borcuna esir olacak, mahkum olacak ve ıssız kalıp Allah'a yalnızdan şikayet edecek borcu ödeninceye kadar ruhuna kezzaplar dökülecek. Geride bırakmışsa. Geride bırakmaması için tedbir olması lazım. Yani bir yola çıkarken böyle olması gerekir bu iş. Ebedi yola, geriye dönüşü mümkün olmayan yola çıkarken daha ciddi olmak zorunda değil miyiz? Evet, yine Resul-i Zişanımız Efendimiz, Muhtarul Ehadis, hani seçme hadisler kitabında Resulullah'ın bir hadisi şöyle var. Men lem yusi, lem yüzen lehu fil kelami ma'al mevta. Vasiyet bırakmadan ölmüş gitmiş bir Müslümana mezarlıkta salih insanlarla konuşma izni verilmeyecek, ıssız kalacak. Lem yüzen lehu fil kelami ma'al mevta. Mevta ile salihlerle, şehitlerle, alimlerle mezarlıkta, ruhani alemde, kabir aleminde bu kişi vasiyet bırakmadan ölen kişi kimseyle görüştürülmeyecek, ruhu kimseyle irtibat kuramayacak. Hapis kalacak. Bütün bunlar muazzam meselelerdir. Ebedi hayatımızı ilgilendiren meselelerdir. Kimsenin ne olacağı belli değildir. Saat ve saat ne olacağımız meçhuldür. Şu camiden çıktıktan sonra kimin nerede ve ne zaman başına ne geleceği meçhuldür. Meçhule giden bir hal vardır içimizde. Ama Allah'ın gösterdiği yol aydınlıktır. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yol aydınlıktır. Ona göre hazırlanmamız lazımdır, layıktır. Ona göre hayatımızı planlamamız gerekmektedir. Hiç başka güveneceğimiz bir şey kalmamıştır. Dünyada insan neye güvenirse güvensin, mutlaka sonu gitmektir ve güvendiği adamın da güvenip gitmesin. Kimseye güvenmek mümkün değil. Ve bir hesap alemine gideceğimiz de kesindir. Yeryüzünde bu kadar şerefli, bu kadar kıymetli insan yesin, içsin, gelsin, tossun da hesap vermesin mi Allah'a? Buna imkan yok. En basit bir dünya meselesinde bile hesap vermek zorunda kalıyoruz da bu mühim meselede imkan var mıdır ki bizi Cenab-ı Hak başıboş bıraksın? Hemen bir evliyaullah'tan birisinin bir davranışını arz edip toparlayayım. Maksadı anlatmaya çalıştım inşallah. Anadolu evliyasından İbrahim İbni Edhem vardır. İbrahim Efem derler. Destanlaşmış menkıbeleri en ücra köşelere kadar yayılmış mübarek bir Anadolu evliyası İbrahim Efem. Bir gün arkadaşlarıyla beraber, çok hoşuma gider, sık sık söylerim, belki söylemiştim ama tekrarında fayda var. Arkadaşlarıyla beraber yıkanmak, temizlenmek, patlenmek için, taharet için bir banyoya, bir hamama gidiyorlar. Şehir hamamına. Umumun yıkandığı bir hamam. Edeple, tesettürle, setre avret hudutlarına saygı duyarak, terbiye ile, usulü dairesinde, şer'i ölçüler içerisinde hamamda yıkanıyor, temizleniyor, keseleniyorlar, tertemiz çıkıyorlar. Biraz istirahat ettikten sonra, tabii dışarıya çıkacaklar hamamdan dışarıya, hamamı işleten adam sahibi hesap istiyor. Ödeyin bakayım hesabınızı diyor. Ödeyin bakayım hesabınızı. Sırayla herkes hesabını ödüyor. 3 kuruş, 5 kuruş neyse. Hamamın ücretini, hesabını veriyorlar. Sıra İbrahim Ethem'e geliyor. Hikmet-i ilahiyen icabı olarak ehlullah ya, hayatında bazı örnekler olacak tabii. O anda yanına cüzdanını ve para almadığını görüyor. Yanında kuruş para yok. Almamış, unutmuş. Tedbirsiz gelmiş yani. Elini cebine sağına soluna sokuyor. Diyor ki kurban, şu anda hazırlığım yok. Cüzdanımı keseni almamışım. Müsaade edersen diyor. Daha sonra gelip vereyim. Daha sonra getirip ödeyeyim. Şu anda yok. Almamışım, hazırlamamışım deyince hamamın sahibi gayet gaddar, şiddetli, haşin bir tavırla diyor ki, madem hazırlığın yoktu, hesabını ödeyemeyecektin, ne diye hamama geldin, hamamımı kirlettin, kahrolası adam diyor. Ne diye hamamımı kirlettin, madem hesabını veremeyecektin. İbrahim Ethem düştüğü yerde kalıyor, bayılıyor. Gayet ağır bir söz duymuştur tabii. Ehlullah sözün üzerine çok dururlar. ezilmek reva mı, doğru mu diyorlar. Diyor ki ben hamamın sahibinin bu sözüne fazla teessür duymuş değilim. Benim bu yıkılışım, bu ağırlık altında ezilişim onun sözünden değil, davranışından değil, nefsime ağır gelişinden değil. Bir hikmet ortaya çıktı, bir mana ortaya çıktı da ben o mananın ağırlığı altında kaldım diyor. Ne manası var? Diyor ki görmediniz mi, anlamadınız mı, hissetmediniz mi, fark etmediniz mi ne diyor? Madem hesabını veremeyecektin, hazırlık yapmamıştın, niye hamamımı kirlettin diyor. Bakın, içinde kirimizi, pasımızı, pisliğimizi bıraktığımız hamam evine bile hesapsız sokmuyorlar. Ya cennetil alaya, cennetil firdevse namaz kılmadan, ibadet etmeden kimseyi sokarlar mı diyor. İçinde pisliğimizi bıraktığımız hamam evine bizi hesapsız bırakma, hesap istiyorlar. Ya cenneti hesapsız sokarlar mı? Namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok, din yok, iman yok, ahlak yok, fazilet yok, merhamet yok, adalet yok, insanlık yok, insaf yok, terbiye yok. Hiçbir tesbih, secde, seccade yok. Nereye gidiyorsun sen? Adamı tuvalete bile sokmazlar hesap vermeden. Tuvalete affıyorum gittiyseniz çıkarken hesapsız bırakmazlar. Ya sen hangi cennete gidiyorsun? Hangi amelinle, hangi hazırlığın, hangi programınla? Nereye gidiyorsun kardeşim? Mesele bu. Bunu anlatmaya çalıştıysak inşallah faydası olacaktır. Kardeşlerimi böylece hayatı bir düzen, İslami ölçüler içinde bir ahenk içinde yürütmeye davet ediyorum. Hiçbirimizin ne olacağı belli değil. Hiçbirimizin öyle ne hale geleceği, nereden nereye gideceği, neye rastlayacağı, neye çarpacağı, nereden yıkılıp gideceği meçhuldür diyorum. Kimse bu noktada ilim sahibi değil. O itibarla daima hazırlıklı ve helallaşmak, haklaşmak, hazırlanmak, tedariklenmek lazım yani. Bu noktayı erçinleyerek söylüyorum. Bu münasebetle aziz müminler, uzun zamandan beri burada sizlerle sohbet ediyoruz. Vaaz-ı nasihat etmek suretiyle epeydir yani bir hayli zamandır beraberiz. Zannediyorum ki bundan sonra burada vaaz etme imkanımız kalmayacak. Başkanlıkça bir başka vilayete naklimiz yapılacağı görünümü vardır. Belki daha vaaz etme fırsatı bulamam. Sizlerle helallaşmak istiyorum. Hepinizin haklarını bana helal etmesini rica ediyorum. İhtimal ki hani bir şey olur da bir çare olur da kalabilirsek de. Ama değilse çünkü bazen acı, bazen tatlı konuştuk, şiddetli konuştuk, şöyle oldu, böyle oldu. Ama bütün konuşmalarımı Allah biliyor ki yüreğimden yaptım. Kur'an-ı Kerim'e dayanarak yapmaya çalıştım ve en ufak bir huzursuzluğa, kanunsuzluğa meydan vermeden devam ettik. Tabii hakkınız geçmiş oldu. Kırılan, darılan, canı sıkılan olmuş olabilir. Ben hesapsız ölmek istemiyorum. Helallaşmadan, çünkü cemaatle vaiz arasında bir manevi hukuk vardır. Maddi olmasa bile ki maddi de var. Çoğunuzun çayını içtim, yemeğini yedim, selamlaştık, tokalaştık, konuştuk, şakalaştık mesela. Bu bakımdan bu lüzumlu görüyorum. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi kulluğuna kabul eylesin inşallah. Nerede olursak olalım onun kulluğunu, onun rızasını ve rahmetini kazanmak gayretinde olacağız. Ama nasip olur da tekrar bir canlı bir hal olursa devamımız mümkün olacak. Değilse sizin duanızı, helal etmenizi ve bize dua etmek suretiyle hayatta bir takım sıkıntılardan, zahmetlerden, musibetlerden korunmamızı dualarınızla manevi olarak desteklemeni rica ediyorum. Ben cemaatimin zaten sadece camide mevzuya vakıf olup da dışarıda unutan bir cemaat olmadığı kanaatindeyim. Davayı caminin içinde de dışında da takip eden bir cemaatim vardır inşallah Teala. Nerede olursa olsun, hangi makamda, hangi mekanda, hangi zamanda, zeminde olursa olsun davasını, hocasını, dinini, efendim dini meselelerini takip eden bir cemaat olduğunuza inanıyorum. Allah-u Teala hepinize razı olsun inşallah. Böylece bu sohbetimizi vasiyet kelimesiyle bitirmiş oluyorum. Rabbül Alemin bütün hazırlıklarını yaparak, hayatını planlayarak, programlayarak, huzuruna giden salih kullarına bizi de ilhak eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Dualarımızı dergahında kabul ettiğin dualara ilhak eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu yönümüzü İslam eyle. Alemi İslam'a bin bir çeşit tehlikelere maruz olan din kardeşlerime imdad eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki topluca buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalığına şifalar ver. Dertli olanlara devalar ihsan eyle. Borçlu olanlarına edalar nasip eyle. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı maruz olduğu her türlü musibetten muhafaza eyle. Ya Rabbi şurada bir araya geldiğimiz, bir arada toplandığımız gibi mahşer günü civar-ı Mustafa'da cümlemizi içtima eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.